Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7. Serwis, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Beniamin Filip. Mediacje mają pomóc w rozwiązaniu sporu o przyłączenie Dobrzenia Wielkiego do Opola. Rosja odpowiada Polsce na wątpliwości w sprawie rozmów z pokładu Tupolewa. Szykuje się kolejny rekord. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała ponad 62 miliony złotych. Powstanie grupa mediacyjna, której zadaniem będzie rozwiązanie kryzysu w sprawie gminy Dobrzeń Wielki. Takie ustalenia zapadły podczas spotkania szefa MSWiA z delegacją mieszkańców, którzy nie chcą przyłączenia ich miejscowości do Opola i przez kilkanaście dni prowadzili protest głodowy. 1 stycznia Opole powiększyło swoje tereny o 12 sołectw z 4 ościennych gmin. Część mieszkańców tych miejscowości nie zgadza się z tą decyzją i od kilku miesięcy protestuje. Cała gmina! Zawsze raz! Nie zgadzam się z tym, żeby ktoś narzucał nam coś z góry. Będziemy musieć wygasić przynajmniej 3 szkoły. Ponad 300 osób straci pracę w gminie. Bo wraz z tym włączeniem do Opola Dobrzeń Wielki straci tereny, na których stoi elektrownia Opole. Przynosi miastu rocznie milionowe zyski, mówi zwolennik nowego podziału Dobrzenia, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Ta gmina należała do najbogatszych gmin w Polsce. No dostawała gigantyczne pieniądze z podatków na tak małą gminę. Jesteśmy w stanie podzielić się pieniędzmi z elektrowni. Albo całkowicie oddać tą część pieniędzy, która jest z inwestycji państwowej. Postanowiono powołać grupę mediacyjną. W jej skład wejdą prezydent Opola, przedstawiciel rządu i przedstawiciele protestujących, mówi mediator Anna Gibek-Wiśniewska. Celem mediacji jest doprowadzenie do kompromisowego rozwiązania. Szefowi MSWiA zależy na rozwiązaniu problemu. Strony zobowiązały się do zachowania ciszy mediacyjnej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rosyjskie MSZ odpowiada Polsce w sprawie wątpliwości dotyczących zapisu rozmów zarejestrowanych na pokładzie Tupolewa, który rozbił się w Smoleńsku. Moskwa zapewnia, że dysponuje tylko takimi zapisami, które są od dawna znane i zostały już odczytane przez rosyjskich i polskich ekspertów. W trakcie ubiegłorocznej konferencji prasowej Władimir Putin oświadczył: osobiście czytałem stenogramy, gdy człowiek, który wszedł do kabiny pilotów, zapomniałem jak się nazywał, ale tam jest konkretne nazwisko, domaga się lądowania. Na te słowa natychmiast zareagował Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. W specjalnym oświadczeniu resort zwrócił uwagę, że rozmowy takiej treści nie ma w przekazanych Polsce zapisach z rejestratorów dźwiękowych, które znajdowały się w kokpicie Tupolewa. Ministerstwo podkreśliło, że z wypowiedzi Władimira Putina wynika, iż zapisy oraz stenogramy mogły zostać sfałszowane. W odpowiedzi rosyjskie MSZ opublikowało na stronie internetowej swojego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Warszawie komunikat, w którym zapewniło, że Władimir Putin opierał swoje wypowiedzi na powszechnie znanych stenogramach rozmów zarejestrowanych w kabinie pilotów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Papierosy w nowych opakowaniach już w sklepach. Większą część paczki zajmują drastyczne zdjęcia przedstawiające konsekwencje palenia. Chorych podłączonych do respiratorów, obrazy guzów nowotworowych, części ciała zniszczone przez chorobę, krwawiące dziąsła czy nogi po amputacji. To przekaz nie tylko drastyczny, ale i prawdziwy, przypomina minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. To są zdjęcia i obrazki bardzo dokładnie zweryfikowane pod względem tego, czy zawierają treści prawdziwe, czy nie są przesadzone. I ja bym powiedział, że po prostu mamy do czynienia z trucizną, która w Polsce zabija blisko 100 tysięcy osób i nie można tego negować. Ale palenie jest bardzo silnym uzależnieniem i nawet drastyczne zdjęcia mogą nie mieć wpływu na nałogowych palaczy, przyznaje psychoonkolog dr Mariola Kosowicz. Zapewne te osoby, które może mniej lub rzadziej palą, na nich może to zadziałać. Natomiast te osoby, które w ten sposób redukują napięcie, problemy, to myślę, że są w stanie uruchomić mechanizmy obronne, które powiedzą na przykład, na coś trzeba umrzeć, niech nie straszą. Przypomnijmy, zgodnie z antytytoniową dyrektywą 65% opakowania papierosów musi pokrywać ostrzeżenie łączące grafikę z tekstem. Ponad 3 miliony złotych już na koncie, w sumie deklaracji na ponad 62 miliony złotych. To może być rekordowy 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O podsumowaniu tych 25 lat Anna Rokicińska. Podsumować ćwierć wieku działalności nie jest łatwo, ale Jurek Owsiak przypomina to, co działo się na samym początku. Pamiętacie ten żar? Pamiętacie te emocje, kiedy nie wiedzieliśmy, co z tego wyjdzie? Pamiętacie, jak z kamerami lataliśmy po tym studio i kombinowaliśmy, czy w ogóle Polacy będą chcieli z nami grać? Tak było 25 lat temu. Jak mówi Bogdan Maruszewski, kardiochirurg i członek zarządu fundacji, przez te ćwierć wieku polska pediatria zmieniła się diametralnie. Co się zmieniło na 1000 urodzonych noworodków w Polsce, jak zaczynali mogliśmy grać, umierało 19, a w tej chwili umiera 4. Profesorowi Piotrowi Burczyńskiemu, kardiochirurgowi, trudno oszacować, ilu dzieciom orkiestra uratowała życie. Wie, że było warto. Jeżeli uratowaliśmy życie, chociaż jednego noworodka, to wydaje mi się, było bardzo warto. Bo czy można czyjeś życie przeliczyć na złotówki? Życie nie ma ceny. Czy w tym roku padł rekord zebranych pieniędzy? Tego dowiemy się 8 marca. A orkiestra grała na rzecz oddziałów pediatrycznych i po raz czwarty dla seniorów. To był serwis Trójki. Sporcie Michał Kąsiorowski. I na początek szybki meldunek z kortu w Melbourne, bo tam swoją przygodę z tegorocznym Australian Open zaczęła Magda Linette. Polka walczy z Mandy Minellą z Luksemburga i było nieźle. 4-3 dla Polki. Później na chwilę się odwróciłem, pisałem serwis, jak spojrzałem, to już było 6-5 dla Minelli. Później były setbole, Magda Linette obroniła 2, ale trzeciego nie obroniła, w związku z tym przegrała pierwszy set 5-7. Mógłbyś się nie odwracać? Nie. To teraz ty kontroluj, co tam się dzieje, bo za chwilę zaczyna się drugi set. Co działo się, gdy większość z państwa już spała? Otóż Miloš Raonic pokonał Dustina Brauna, Dawid Goffin wygrał z Reilim Opelką. Wśród państw swoje mecze wygrały m.in. Dominika Cibulkowa, Joanna Konta i Karolina Pliszkowa. Na kort wyszła też przed chwilą Karolina Woźniacka. Co czeka nas jeszcze dzisiaj? No, oczywiście na Rod Laver Arena o godzinie 9 czasu polskiego. Kapitalny mecz Novak Djokovic kontra Fernando Verdasco, a zaraz po jego zakończeniu na tym samym korcie zmierzą się Agnieszka Radwańska i Cvetana Pironkova. W Mistrzostwach Świata piłkarzy ręcznych niestety nie udało się pokonać Rosjan. Przegraliśmy 20-24 i z 3 porażkami na koncie nie mamy już szans na awans do fazy pucharowej. Mimo wszystko trener Talan Dujszebajew nie był zły na drużynę. Drużyna, zespół chciał, walczył. Ja nie mam tego żadnych pretensji, że nie walczyliśmy, że nie chcieliśmy. No tylko za dużo na początku specjalnie nie wykorzystaliśmy takiej 100% sytuacji, jeden na jeden, potem takich wielu zbiórek, gdzie zabrakowało nam szczęścia i trochę doświadczenia w końcu, gdzie zrobiliśmy takie proste blondy, gdzie wyrzucaliśmy takie łatwe piłki, no naprawdę, ale to dla mnie jest, naprawdę jest okej. Okay. I patrz, w piłce ręcznej, zupełnie jak w piłce nożnej, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. No i się zemściło. Ręczni nie wracają jeszcze do domu, zagrają w tak zwanym pucharze prezydenta, czyli takim pucharze pocieszenia o niższe miejsca. Do domu wrócił za to Jakub Przygoński, 7 w tegorocznym Dakarze. I choć wynik jest świetny, Kuba wie, że można pojechać jeszcze lepiej. Rezerw na pewno mamy dużo, no muszę jakby jechać szybciej na takich otwartych, właśnie szybkich odcinkach, gdzie jedziemy prawie 200 na godzinę. Niektórzy zawodnicy nawet w ogóle nie odpuszczą gazu, a ja jednak czasem się trochę zawaham, czy ta dziura to jest taka dziura, że my przejedziemy, czy ta dziura jest taka, że my zakończymy w tej dziurze już żywot samochodu. I to jest dla mnie najbardziej zaskakujące, bo wydawało mi się, że jazdę po dziurach to nasi kierowcy mają w małym palcu, a tu się okazuje, że jeszcze nie do końca są różne rodzaje dziur. W sporcie myślę, za godzinę... O poranku jest sporo takich kierowców, którzy myślą sobie... Przejadę, czy nie? Proszę zapamiętać, nie można hamować przed dziurą, bo jak się hamuje i z hamulcami się wjedzie w taką dziurę, to cały ciężar jest na przodzie samochodu i wtedy nie ma amortyzacji i wtedy tak jest, impet jest większy, łatwiej sobie uszkodzić. Hamujemy przed, odpuszczamy w... Dokładnie tak. Technika idealna. Chyba, że jedziemy w Dakarze, to wtedy nie odpuszczamy w ogóle. W sporcie za godzinę między innymi będzie o NBA i Martin Luther King Day. To jest taki wyjątkowy dzień w NBA, gdzie jest zaplanowanych bardzo dużo spotkań i to o takim czasie, że można je spokojnie oglądać w Europie, więc można było wczoraj na przykład zobaczyć, jak Washington Wizards wygrywają z Portland Trail Blazers 120-101. Marcin Gortat miał 6 punktów, 6 zbiórek i 2 bloki. 12 kolejne zwycięstwa Washington Wizards przed własną publicznością. Brawo. Ranek mglisty, w dzień pochmurno będzie padał śnieg. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podkarpaciu możliwe rozpogodzenie. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni, ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 6 stopni w Przemyślu i Krośnie, minus 4 w Białymstoku i Zamościu, minus 2 w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Krakowie, do 0 w Szczecinie i Koszalinie. Zaczął się drugi set tego meczu. Co mówiłeś? Ładnie kontrolowałeś. Tak, zaczął się. Mhm. Brawo. Mhm. On się zaczął. Tak, już grają. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Ładna piosenka? Przepiękna, proszę pana. Bardzo się cieszę. Podrygiwałem tak nogami. Zaobserwowałem. Na pewno to można jakimś wzorem fizycznym rozprowadzić. Tylko czy chcemy. No, tylko czy warto. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę posłuchać dżingla. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Szarożek. Dzień dobry. W nastroju tanecznym. Karnawał mamy, więc wszystko jasne. Ale przeniesiemy się w kosmos, jeśli pan pozwoli. Bo pytanie jest... Pan niektórzy tak tańczą, że to też jest kosmos. Tak, to prawda. Pan Szymon ma pytanie. Czy po Księżycu, proste, czy po Księżycu można jeździć rowerem? Można, tylko widzę pewne trudności, obiektywne. Pierwsza trudność jest taka, że na Księżycu panuje próżnia. W związku z tym trzeba chodzić w kombinezonie. Te kombinezony nie należą do wygodnych. To nie jest tak, że w nich można robić wszystko. Że można biegać, przewracać się, fikołki robić. Jest nawet taka anegdota, być może nawet prawdziwa, że na zdjęciach z lądowań księżycowych, jak się ogląda filmy ludzi chodzących po powierzchni Księżyca, oni tak podskakują dziwnie. Tak. I jest taka anegdota, która mówi, że to było surowo zabronione, dlatego że w warunkach ziemskich nie można było sprawdzić, czy kombinezon przy tego typu ruchach nie pęknie gdzieś. Znaczy, myśmy ludzie wiedzieli o tym, że Księżyc ma wielokrotnie, sześciokrotnie mniejszą grawitację. W związku z tym można było sobie wyobrazić, jak człowiek z grubsza na Księżycu będzie się poruszał. No i oczywiście pierwsze co, no to na jaką wysokość uda się podskoczyć, albo jak daleko w dal uda się przeskoczyć. I z tego, co czytałem, astronauci mieli zakaz robienia takich prób, bo nie było wiadomo, jak przy tych temperaturach, przy tych warunkach zachowa się kombinezon, a rozszczelnienie tego kombinezonu, pęknięcie tego kombinezonu, no groziłoby daleko idącymi konsekwencjami. Więc wracając do tego, o czym rozmawiamy, nie jestem pewien, czy w takim kombinezonie, jakimi dysponujemy, w ogóle dałoby się jeździć na rowerze. To jest pierwsza trudność. Druga trudność to taka, no każdy, kto próbował jeździć na rowerze na przykład na plaży, wie, że bardzo źle się jeździ w piasku. No nie najlepiej. No Księżyc nie jest pokryty takim piaskiem jak Ziemia, ale jest pokryty pyłem, jest, no, tam nie ma ścieżek rowerowych, tam są dołki, tam są kamienie mniejsze lub większe i to jest druga trudność, bym widział, okej, może na takim górskim. Myślę, że Maja Włoszczowska mogłaby sobie poradzić. Jakoś by sobie poradziła. Na pewno trudnością nie jest to, że tam jest mniejsza grawitacja. Nie? Nie, to nie jest trudność, to jest moim zdaniem ułatwienie. Więc odpowiadając na pytanie pana Szymona, tak, da się jeździć. Myślę, że nawet znalazłby się powód, po co jeździć. Natomiast chyba byłoby to dużo, dużo trudniejsze niż jeżdżenie na ziemi. Myślę, że tacy ludzie, którzy robią takie różne triki na rowerach, to mieliby łatwiej. Tak. Nie, no na pewno by więcej mogli obrotów wyżej podskoczyć. Zrobić. No tak. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję, miłego dnia życzę. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and yours was never my scene and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. Rock bottom girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go! Bicycle race, bicycle race, bicycle. cocaine. You say John, I say Wayne. Hot dog, I say Cooler Man. I don't wanna be the president of America. I say smile, I say cheese, Cartier, I say please, income tax. I say Jesus, I don't wanna be a candidate for Vietnam or Watergate. 'Cause all I wanna do is ice, yeah. Jacek twierdzi, że na Księżycu łatwiej jeździ się rowerem, bo nie ma oporu powietrza. A nie trzeba łapać tych tuneli aerodynamicznych, ale w obcisłe no też się lepiej nie ubierać. 21 minut po siódmej. Ponownie prasa. Zaczyna się operacja samorządy i to jest temat numer jeden polityczny dziś wydania gazet. Samorząd na dwie kadencje, to kolejny tytuł. Szef PiS zapowiada zmiany w ordynacji wyborczej, w tym podobną zmianę do postulowanej m.in. przez Nowoczesną. Zauważa ten dziennik. Zmiany, które zamierza forsować Jarosław Kaczyński, mają zabezpieczyć wybory przed nadużyciami i wprowadzić zasadę dwóch kadencji dla tych, którzy pełnią funkcje jednoosobowe, czyli dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Problem budowania księstw udzielnych przez lokalnych włodarzy od dawna budzi żywe dyskusje. Nowoczesna przyznaje, że i ona ma w swoim programie postulat ograniczenia liczby kadencji. I temu pomysłowi akurat także przyklaskuje Michał Wybieralski w Gazecie Wyborczej w komentarzu. Pisze, można z tej okazji pochwalić prezesa PiS. Kadencyjność to po prostu dobry pomysł. Może uzdrowić życie polityczne w samorządach i dać im impuls do rozwoju. Pytanie, jak PiS ten plan wykona. I dalej czytamy jednak, że do pełnej oceny pomysłu trzeba jeszcze jednej informacji. Od kiedy kadencyjność ma obowiązywać? Wicepremier Jarosław Gowin i minister Elżbieta Rafalska przypomnieli wczoraj, że prawo nie może działać wstecz. Chodziło o to, że wprowadzeniem kadencyjności do następnych wyborów nie można, od następnych wyborów nie można zablokować ubiegania się o reelekcję rządzącym już ponad dwie kadencje. Ale Kaczyński jest chyba innego zdania. Jego plan może być taki, przesłać szybkie wprowadzenie kadencyjności do zwasalizowanego przez PiS Trybunału Konstytucyjnego, który zalegalizuje działanie prawa wstecz. Jeśli tak by się stało, 66 ze 107 prezydentów odpadłoby z wyborczego wyścigu przed startem. Tylko trzech z nich należy do Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli Kaczyński się na to zdecyduje, będzie to kolejny akt niszczenia państwa prawa, pisze w komentarzu Michał Wybieralski w Gazecie Wyborczej. W Rzeczpospolitej, do której teraz wracam, także słowa krytyki, ale to już inny wątek, bo osobna kwestia to zmiany w okręgach wyborczych, czego mocno obawia się opozycja. Tu Kaczyński zapewnił, że planowane są niewielkie korekty. W województwie podlaskim jest taki okręg wyborczy, gdzie szansę miał Włodzimierz Cimoszewicz. Wyjaśniał, gdyby ten okręg został podzielony na trzy równe ludnościowo okręgi, jak powinno być, to jego szanse byłyby dużo mniejsze. Profesor Jarosław Flis, politolog, ekspert w dziedzinie systemów wyborczych i partycypacji społecznej, uważa, że cała proponowana zmiana jest szalenie ryzykowna, szczególnie dla PiS. Mam wrażenie, że ta partia poczuła w 2015 roku, że chwyciła Pana Boga za nogi, uwierzyła, że umie latać jak gołębica, a teraz szuka coraz wyższej skarpy, żeby wyczyn powtórzyć. Mówi, odnosząc się do tych pomysłów, bo jest jeszcze jeden akcent. Tutaj Gazeta Polska codziennie pisze w tekście: PiS chce uczciwych wyborów, o przezroczystych urnach wyborczych i monitoringu lokali wyborczych. No to zmiany zapowiadane przez PiS jeszcze w kampanii, przed kampanią wyborczą. Będą to zasady, które zabezpieczą wybory przed jakimiś nadużyciami. Przypuszczenie, że te nadużycia miały miejsce, ma bardzo mocne podstawy w różnych faktach, analizach statystycznych. Musimy ten obecny, bardzo ułomny stan ordynacji wyborczej i całej organizacji wyborów zmienić, przekonywał Jarosław Kaczyński. I te słowa cytuję dziś m.in. Gazeta Polska codziennie. Jeśli chodzi o samorządy, to jeszcze Rzeczpospolita na inny temat. Mała ustawa reprywatyzacyjna, ta, która miała ukrócić handel roszczeniami oraz zapobiec zwrotom działek pod szkołami czy innymi instytucjami publicznymi, działa już 4 miesiące, a w tym czasie stołeczny ratusz wydał 51 decyzji reprywatyzacyjnych, w tym tylko dwie zwrotowe. Kolejnych 35 odmawiało oddania nieruchomości, m.in. boiska, przedszkola, posterunków policji, fragmentów ulic. Według Tomasza Podlejskiego, prezesa samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, 51 decyzji w ciągu 4 miesięcy to nie jest dużo. Jego zdaniem jest to jednak to afera prywatyzacyjna, reprywatyzacyjna, spowodowała, że ratusz bardzo ostrożnie wydaje teraz decyzję, pisze Rzeczpospolita, dodając także komentarz Ewy Usowicz na drugiej stronie, zatytułowany Zbigniew Ziobro komisarzem Warszawy. to państwo znajdą w tym dzienniku. No i obiecałem jeszcze, że zajrzymy do tej kieszeni fiskusa, o co tu chodzi. Otóż Ministerstwo Finansów rezygnuje z centralnego rejestru faktur. Zamiast niego zamierza wprowadzić split payment, czyli metoda podzielności płatności w rozliczeniach VAT. Podzielona płatność, mówiąc w skrócie, kupując towar, nabywca dzieliłby płatność na dwie części, kwotę netto, która trafiałaby do sprzedawcy, i podatek, który byłby wpłacany bezpośrednio na odrębny rachunek, do którego dostępniałby fiskus. W Unii Europejskiej rozwiązanie takie stosują już Włosi. Niestety nowy pomysł ma jeden słaby punkt, pisze dziennik. Zamiast przyspieszyć poprawę ściągalności VAT, może ją opóźnić, bo żeby wprowadzić split payment, polski rząd musi uzyskać zgodę Unii. Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej mają na rozpatrzenie wniosku aż 8 miesięcy, a ich decyzja niekoniecznie musi być po myśli resortu finansów, pisze dziennik Gazeta Prawna. Przypomnę, że jest tylko taki sondaż, że Polacy chcą powrotu Tuska. Chodzi o elektorat PO i sondaż, kto powinien być szefem Platformy. Polacy chcą powrotu Tuska, ale na razie wracają mrozy. To akurat z Super Ekspresu tytuł. No, prognoza pogody już całkiem niedługo, ale wcześniej słuchacz. Jak ja słyszę te dzwoneczki w Queenie i potem zaczyna się ten riff, to zaraz myślę, zaraz wyskoczy Henryk Sykter. Gdzie on był? Też tak mam zdecydowanie. Rozglądam się dookoła. Gdzie tu Henryk Sykter? Poranna audycja, zapraszamy do trójki, 26 minut po 7. Poranną prasę przeglądał Krystian Hanke, bo nie mówiłem. Nie. Zapraszamy do reklamy. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana, teraz w ozdobnej puszce. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Turecka policja aresztowała zamachowca, który w noc sylwestrową zaatakował klub nocny w Stambule, zabijając 39 osób i raniąc blisko 70. O zatrzymaniu mężczyzny poinformowały w nocy tureckie media. Podały też, że jest on narodowości uzbeckiej i nazywa się Abdulkadir Masharipow. Atak był dziełem organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Szef MSZ-u przekonuje, w Polsce nie ma problemu z Trybunałem Konstytucyjnym. Mówi, że przyjęto nowe ustawy i Trybunał ma nową prezes. Sprawa jest zamknięta. I dodaje, być może szef Komisji Weneckiej czytał stare gazety. Tak Witold Waszczykowski skomentował słowa szefa komisji. We wczorajszym oświadczeniu Gianni Buchicchio wyraził zaniepokojenie pogorszeniem się sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym w Polsce. Napisał, że podejmowane są próby wpływania na pracę Trybunału. Podobną opinię o Trybunale Konstytucyjnym mają Platforma Nowoczesna i PSL oraz pozaparlamentarna opozycja. Minister Waszczykowski będzie dziś gościem salonu politycznego Trójki. Kreml zgadza się z amerykańskim prezydentem elektem, który powiedział, że Pakt Północnoatlantycki jest przestarzały. Donald Trump wyraził taką ocenę w wywiadzie dla niemieckiej gazety Bild. Mówił w nim też, że po Brexicie także inne państwa wystąpią z Unii Europejskiej. Te wypowiedzi ostro skrytykowali kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji François Hollande. Jak podkreślali, Unia nie potrzebuje porad z zewnątrz. W serwisie o 8 m.in. o śmierci byłego rzecznika SLD Tomasza Kality, który przegrał walkę z rakiem i zmarł w wieku niespełna 38 lat. A teraz ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Szekiert. Dzień dobry. W Davos w Szwajcarii rozpoczyna się dziś 47. Światowe Forum Ekonomiczne. Tegoroczne hasło forum to odpowiedzialne przywództwo. Po raz pierwszy w historii przyjedzie tu prezydent Chin Xi Jinping. Nie będzie natomiast reprezentantów nowej administracji Stanów Zjednoczonych, niemieckiej kanclerz Angeli Merkel i prezydenta Francji François Hollande. Więcej na ten temat w Informatorze Ekonomicznym dziś o 9:30. Jutro, 18 stycznia, zacznie obowiązywać nowela kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza unijne przepisy o europejskim nakazie zabezpieczenia na rachunku bankowym. W praktyce wydanie takiego nakazu będzie skutkować blokadą rachunku dłużnika, wyjaśnia mecenas Jarosław Kamiński z kancelarii Kamiński-Gawłowska. Tak naprawdę jest to blokada rachunków bankowych, ale musimy wiedzieć o tym, że nie dotyczy to wszystkich spraw. Przede wszystkim dotyczy to tylko spraw cywilnych i handlowych, czyli dla przykładu nie dotyczy to spraw skarbowych, spraw celnych, spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, czy spraw o roszczenia alimentacyjnych i ma zastosowanie tylko w sprawach transgranicznych. Nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i zwykłych obywateli, dodaje Jarosław Kamiński. Rozporządzenie unijne jako sprawy transgraniczne traktuje dwa charaktery spraw. Pierwsza rzecz to jest taka, że możemy złożyć wniosek do sądu w państwie, w którym znajduje się rachunek bankowy, na którym chcemy zabezpieczyć środki, o które dochodzimy roszczenia, środki naszego dłużnika, aby z nimi nie uciekł. Druga kwestia to jest składamy do innego sądu niż mamy miejsce zamieszkania. Nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym wydany w jednym z państw Unii Europejskiej będzie automatycznie uznawany i wykonywany w innych krajach członkowskich bez konieczności wszczynania odrębnych postanowień. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,07 zł euro, 4,37 zł dolar, 4,10 zł. Funt brytyjski nadal tani, kosztuje 4,97 zł. Na giełdach azjatyckich na plusie w tej chwili są indeksy w Chinach, w Hongkongu, w Indonezji, w Korei Południowej, w Malezji i na Tajwanie. Jeśli chodzi o pogodę, to ranek mglisty, w dzień będzie pochmurno, miejscami popada śnieg. Przejaśnienia możliwe na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podkarpaciu. Wiatr słaby, ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 6 stopni w Przemyślu, minus 5 w Rzeszowie, Tarnobrzegu i Tarnowie, minus 3 w Kielcach i Włocławku, minus 1 stopień w Gorzowie, Opolu i Trójmieście, do zera w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ ty na

Don't you try to do without him? Why don't you try to live alone? Do you really need his hands for your passion? Do you really need his heart for your throne? Do you need his labor for your baby? Do you need his beast for the bone? Do you need a whole leash to be a lady? I know you're gonna make it on your own. Why don't you try to forget him? Just open up your dainty little hand. You know this life is filled with many sweet companions, many satisfying one-night stands. Do you want to be the ditch around a tower? Do you want to be the moonlight in his cave? Do you want to give your blessing to his power as he goes whistling past his daddy, past his daddy's grave? I'd like to take you to the ceremony. Well, that is if I remember the way. You see, Jack and Jill, they're gonna join their misery. I'm afraid it's time for everyone to pray. You can see they've finally taken cover. They're willing, yeah, they're willing to obey. Their vows are difficult, they're for each other. So let nobody put a loophole in their way. I Piotr Metz. Do usłyszenia jutro. 227 trójek to nasz numer telefonu. Jeździliśmy sobie rowerem po Księżycu, ale wracamy na Ziemię. W Opolu na dwupasmowce koło Karolinki jest kompletny lód. Po prostu nawet nie da się zahamować. I od drogi 94 skręt na Wrzoski. We Wrzoskach kompletny lód. Po prostu szklanka. Dziękujemy bardzo. Za 17 minut 8. Zapraszamy do trójki. Smog to słowo odmieniane ostatnio przez wszystkie przypadki. O smogu ma dziś także dyskutować rząd. Jak zapowiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, jednym ze sposobów na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska ma być zmiana wysokości akcyzy na samochód. Tabelę opłat Ministerstwo Finansów opracowało dla senackiego projektu. Wzięło pod uwagę normę emisji spalin samochodu, jak i rok jego produkcji, wyjaśnia Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Im ta norma emisji spalin jest słabsza, więc samochód jest starszy, no tym troszkę te wartości akcyzy rosną. Natomiast ta tabela stawek akcyzowych została tak skalkulowana, aby samochody mniejsze, a także samochody poniżej 11 mniej więcej lat, i tutaj mogą być także większe, nie były obciążone akcyzą wyższą. Nawet to byłaby akcyza niższa. Dla przykładu Opel Corsa z roku 2007 obecnie ta akcyza wynosi 558 zł. Po zmianach byłoby to około 459 zł. Kwestia akcyzy na samochody sprowadzone z zachodu nie jest zadaniem, które w pierwszej kolejności powinniśmy w Polsce wprowadzać. Agnieszka Mura z Organizacji na Rzecz Ochrony Środowiska Hel Polska. Musimy pamiętać, że w Polsce największe stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wynikają nie z transportu, ale z tych wszystkich szkodliwych substancji, które przedostają się do powietrza w wyniku spalania złej jakości węgla czy odpadów węglowych. Jakie są inne rozwiązania właśnie dotyczące samochodów, bo na to powiedzmy najszybciej możemy mieć wpływ? Myślę, że kluczowe to jest wprowadzenie do miast po prostu stref, do których mogą konkretne samochody wjeżdżać. Zachód sobie już z tym poradził. W Berlinie na przykład mamy wprowadzone strefy, czy normy euro od 1 do 4, gdzie dokładnie użytkownicy samochodów wiedzą, gdzie mogą wjechać i jakim samochodem. One są oznaczone trzema kolorami, jest to czerwony, żółty i zielony. I zielone samochody oczywiście mogą wjeżdżać do centrów. Mówimy o Berlinie, ale oczywiście to dotyczy również innych dużych miast i nie tylko. Też jest ten transport dostawczy, ten mniejszy, ten, który i tak do miasta musi wjechać. I tutaj też niektóre miasta organizują w inny sposób systemy dostaw. Wojciech Szymalski, prezes Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Ciekawymi rozwiązaniami jest na przykład wykorzystanie systemu tramwajowego do transportu towarów. Tramwajem dojeżdżają produkty do sklepu? Tak, no na przykład kwiaciarni, czy też do większych sklepów spożywczych mogą dojeżdżać produkty gdzieś tam z jakiegoś centrum przeładunkowego, które jest przed miastem, mogą dojechać tramwajem przed jeszcze tymi godzinami największego szczytu do sklepu dostarczyć rano towar. Większy nacisk należałoby położyć przede wszystkim w miastach polskich na przestrzeganie po prostu obowiązujących już norm prędkości. Tutaj doświadczenia chociażby szwajcarskie są takie, że nawet wprowadzenie dodatkowych stref, które jeszcze obniżają prędkość na przykład do 30 km na godzinę, mogą przynieść dodatkowe korzyści w postaci obniżenia zapylenia powietrza, co jest głównie związane z tym, że mniej tego pyłu jest unoszonego z ulic, ponieważ to też jest jeden z głównych składników tego, co się w powietrzu unosi. To jest ten pył, który jest uniesiony z ulic. Wtedy takie ograniczenie prędkości może paradoksalnie być właśnie bardzo dobrym rozwiązaniem. A czy ekojazdę i wymóg ekojazdy też na egzaminie na prawo jazdy można zaliczyć do tych działań ekologicznych? Jest to jakieś tam działanie. Sam staram się stosować, że tak powiem, wtedy, kiedy używam samochodu, taką ekojazdę. Pytanie, jak to robimy? Wsiadamy do samochodu i... Ruszamy spokojnie. Małgorzata Konkol z Centrum Informacji o Środowisku UNEP GRID Warszawa. Czyli wrzucamy jedynkę, ruszamy i od razu później wskakujemy na kolejne biegi, dwójka, trójka. Też obserwujemy otoczenie, patrzymy, co się dzieje, czyli na przykład widzimy w oddali, że zmienia się światło na czerwone, to nie przyspieszamy, nie ścigamy się, tylko spokojnie. Jeżeli jest w miarę bezpiecznie, możemy wrzucić luz, dotoczyć się na ludzie. Bądź możemy też hamować poprzez redukcję biegów. Dzięki temu mamy płynną jazdę, mniejsze zużycie paliwa. Ekojazda jest jednym z elementów egzaminu na prawo jazdy już od 2015 roku. To wymóg dyrektywy unijnej. Pytała o to Paulina Kozion. Dodajmy jeszcze, że Oslo od dziś wprowadza zakaz wjazdu samochodów z silnikami diesla, a o zanieczyszczeniach i o badaniach technicznych pojazdów porozmawiamy sobie jeszcze z naszym gościem przed dziewiątą. Zapraszamy w tej chwili za 12:08. Lasst euch ein wenig kontrollieren. es richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und vor Paris steht Mickey Maus. We're all living in America. America ist wunderbar. We're all living in America. America, America. We're all living in America. America ist wunderbar. We're all living in America. America, America. Rammstein. Myślę, że u nas ten temat leży, bo są po prostu przeprowadzone badania techniczne pojazdu, gdzie stacja diagnostyczna ma obowiązek zbadania spalin, natomiast w większości tego się w ogóle nie robi. Zachęcam do słuchania Trójki, audycji porannej jeszcze przed dziewiątą. Gość będzie gość z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. O tym właśnie mówić będziemy. W sprawie rowerów na Księżycu jeszcze. Nurtuje mnie jedno pytanie odnośnie tego jeżdżenia na rowerze po Księżycu. Jakiego rodzaju opon trzeba by użyć? Czy nie musiałyby to być opony pełne całej gumy, niepompowane, no bo problem na pewno byłby z ciśnieniem, prawda? Prawda, nie tylko pana to nurtuje? Na Księżycu panuje bardzo niska temperatura i trzeba byłoby mieć opony zimowe. I niestety brak atmosfery sprawia, że te zimówki musiałyby być naprawdę bardzo specjalne, ponieważ każdą oponę dętkową by rozsadziło, dętkową i bezdętkową. 2, 2 i 7 trójek. Tak sobie przeskakujemy z Księżyca na Ziemię. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Z Warszawy do Londynu. Tam Adam Dąbrowski, prasa brytyjska. Dziś ważny dzień. Słowo Brexit. Oj, będzie się często pojawiało, prawda? To prawda, dzisiaj mamy na wyspach B-Day, Brexit Day. Wystarczy zresztą popatrzeć na okładki dzienników. Nowa Wolna Brytania to Daily Mail. Nareszcie wiadomość, na którą czekaliśmy, to Daily Express. Pełna separacja to dziennik Eye. No a wszystko dlatego, że premier dzisiaj w Lancaster House niedaleko Parku Świętego Jakuba przedstawi swój plan wychodzenia ze wspólnoty, a przynajmniej więcej jego szczegółów niż dotychczas. No bo pamiętamy, że dotychczas to obowiązywała taka mantra Brexit to Brexit. Teraz mamy poznać koncepcję nieco bardziej szczegółową, koncepcję 12-punktową, jak pisze dzisiaj Daily Telegraph. Tyle punktów składać się będzie na przemowę i na 12 podstawowych brexitowych postulatów. Z przecieków, które już docierają do nas od weekendu, wiadomo, że prawdopodobnie to będzie 12 punktów, które opisują twardy Brexit, a więc Wielka Brytania poza wspólnym rynkiem. W zamian odzyska kontrolę nad imigracją. Guardian pisze, że Theresa May podkreśli, chcemy być najlepszym przyjacielem Europy, ale jednocześnie chcemy być globalną Wielką Brytanią, a więc taką, która otwiera się na szanse na całym świecie. Times z kolei pisze, że jednym z tych 12 punktów Theresa May będzie zakończenie imigracji unijnej, szlaban dla Polaka, dla Francuza, dla Rumuna, a kolejnym wyjęcie kraju spod jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Według dziennika nie usłyszymy dzisiaj dokładnych informacji o tym, jaki system kontroli migracji Londyn by chciał wprowadzić. No a powód jest jeden, w gabinecie May ciągle nie ma co do tego zgody, ciągle trwają spory. Ona sama według Timesa chciałaby systemu pozwoleń na pracę, rząd miałby je wydawać, dostosowywać napływ ludzi do danego sektora, do tego jak postrzega zapotrzebowanie na ręce do pracy. Jest też wersja alternatywna. Jeżeli masz propozycję pracy, przyjeżdżaj, rząd nie będzie ingerował, ale będzie miał do dyspozycji hamulec bezpieczeństwa. Jeżeli w danym momencie ludzi napływać będzie za dużo, to za hamulec pociągamy, no i dopływ imigrantów jest odcięty. Guardian komentuje, że ta przemowa zachwyci eurosceptycznych posłów, choćby dlatego, że właśnie priorytetem będzie tutaj temat imigracji, ale jednocześnie pyta, co ze Szkocją. Pierwsza minister kraju Nicola Sturgeon ostrzegała wielokrotnie, że twardy Brexit, Brexit odcinający również Szkocję od wspólnego rynku, będzie oznaczał presję z jej strony, żeby zorganizować drugie referendum niepodległościowe i żeby